سوره مزمل چمکی وہ آیه کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها المزمل ای پلوان منز ولیت روزونی صاحب امی عنوان خطاب کرنک وجه چویزی ابتدائی نبوت اسم نرش قریش دار الندوس اندر سمیت مشور کران کہ امس پیغمبر سندس حالس مطابق گوت کان یچ لقبہ تجویز کرن تمی سیت آسو تمن تہن ذکر کران اک زن دوپ کاہن بی زن دوپ مجنون بی زن دوپ ساحر مگر اتفاق سپدک کن پیٹ یہ شیچ وس در خدمت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل مبارک سپدک آزرد کپر چادرہ بڑ ہچ سر مبارک پیٹ ات پٹ اکثر غمگین شخص چھ کل پیٹ پلو ہیت روزان اللہ تعالیٰ کور امی عنوان سیت بکمال انس ملاطفت تمن خطاب فرمونک یا ایو المزمل ای پلون منز ولیت روزونی صاحب ات پر حدیث شریف اس منز آمد کہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ درائے اک پھر گر اندر ازرد سپدت مسجد نبی کس سانس اندر روج شنگت نندرا پی تمن مچ تو رویم وار گو سست ننسی بدن وارکس آئی گرد متن تمن ثانان ثانان وات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتوی مسجد شریف کس سانس اندر وچک تمن بدن وارکس مز تو گرد لارے مچ تو پت ہسک سو گرد وتراون دسم وارکس ایسک پھش پھش دیوان تو فرمان ایسک قم ابا تراب قم ابا تراب بکمال انس محبت غرض اللہ تعالیٰ فرمو تمن تم بریو دشمن ہزن کتن ہند کان غم تی روزیو ہمیشہ زیادہ متوجہ پنس پروردگار سندس عبادتس کن ات پہ کہ قم اللیل الا قلیلا تی ایسی روزان رات کے وقت استاد کمسی کالس نصف ہو مثلا رات سندس نصفس باقی نصفس ایسیو آرام کران اوین قسم ہو قلیلن یا کریو نصف خود کم کالس عبادت نصف خود زیادہ حصس کریو آرام رات ہندس تریم حصس ایسو عبادت کران دون حصن ایسو آرام کران اوزد علیہ یا کریو نصف خود زیادہ وقت اس عبادت یعنی ترے حصو اندر دون حصن اکس حصس ایسو آرام کران یہ قیام لیل چھ تہ پہ فرض مگر وقت قیامت سے تر صورت یا نصف نصف یا تریم حصس قیام دون حصن آرام یا دون حصن قیام اکس حصس آرام ورتل قرآن ترتیلا ات قیام لیلس مز قرآن مجید پران وار وار صاف صاف یت اک حرف بن بن تر فکر بوزن والن ام طریق پرن سوچ فہم تدبرس اندر مدد حاصل سپدان بیچ امیک اثر دلس پہ زیادہ پیوان بیچ ذوق شوق ہران یہ حکم چھ نماز ورائی قرآن مجیدک قیام لیل کی بار ترانک مقصد چھو یت استعداد تہی قوی تو مضبوط سپدی کیاز انا سنلقی علیک قولا ثقیلا اش تراؤن تہ پیٹھ یعنی نازل کرن اخ گوب تو وزن دار کلامہ یعنی قرآن مجید یم کی شکلک تو گوبرک یہ حال اس ام کی نازل سپدن کے وقت اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب کیفیت پد سپدان بدر مبارک اس گوبان شاہ تو شانش اس تیز سپدان سردی ہندس موسم مز تس بدن مبارکس عرق یوان عرق قطرات اس زمین مبارک پہ مختفل ہند پہ پتھر پیوان اک پھر اس تہ زانو مبارک حضرت زید ابن ثابت سنز رانی پہ تھی حالس اندر ہتن وائے نازل سپدن زید ابن ثابت سپد محسوس کہ رانی مز سپدس ژس مگر شاہ تہ ہک نڈت ہرگہ تمہ وقت کن سواری پہ سوار آسان تس سواری آس زنگ پھٹان فقط ناقی ازبا مخصوص تہن سواری تس اس بروٹھ الہام سپدان سس ام وقت پتھر بہان بیاکھ وجہ چھ تہ قیام لیل یعنی رات کے وقت نماز پرنک حکم کران کیاز ان ناشت اللیل ہی اشد وطن واق و مقیلا بے شک رات کے وقت نندر پتہ وتھن عبادت کرنے خاطر یہ زیادہ مؤثر نفس پامال کرنے خاطر بیٚیہِ چھُ زیادٕ سیوٚد راس کرُن کلامس تہٕ کتہِ امہِ ساتہٕ یہِ کینٛژاہ پرنہٕ یِوان چھُ قرآنہِ مجید دعا یا اذکار تِم چھِ پرنہٕ یِوان پریشٲنی ورٲے بکمالہِ توجہ ان لکفن نہارِ سبہن طویلا بے شک تۄہہِ چھِ دۄہس اندر واریاہ کامہِ دیٖنچہِ تہِ دُنیاچہِ تہِ لہذا کٔرِو خۄداے سٕنٛز کٲم رات کہِ وقتہٕ وزقُر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا تمہِ علاوٕ تہِ کٔرِو تُہۍ یاد نامہِ پاک پنٛنِس پروردگار سُنٛد پرٛٮ۪تھ وقتہٕ بیٚیہِ ژٔٹِو دِلُک تعلُق سارنٕے نِشہِ مشغوٗل تہٕ متوجہ روٗزِو تٔتھۍ سۭتۍ یعنی ذِکر و تبتُل چھُ پرٛٮ۪تھ وقتُک فرض قطعی تعلُقاتن چھُ مُراد علاقے خداوندی گژھِ غٲلب روزُن باقٕے سارنٕے تعلُقاتن پٮ۪ٹھ کیازِ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا سُہ چھُ مٲلِک مشرقُک تہٕ مغربُک تس ورٲے چھُنہٕ کانٛہہ تہِ عبادتس لایق بس پُشرٲیِو پنٕنۍ کٲم تٔسۍ یوت وصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا بیٚیہِ کٔرِو صبر یِمن لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن کتھن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ روٗزِو تِمن نِش الگ تہٕ دوٗر رٕتہِ طٔریٖقہٕ تِمن سۭتۍ مہٕ تھٲیِو کانٛہہ تعلُق رُت طٔریٖقہٕ اختیار کرُن گوٚو تِہنٛز شِکایت مہٕ کٔرِو تِمن انتقام ہٮ۪نٕچ فِکر مہٕ بٔرِو وزرنی ول مُکزبیٖن اولنامتہِ ومہل ہُم کلیٖلا بیٚیہِ ترٛٲیِو مےٚ تہٕ بیٚیہِ تِمن انکار کرونٮ۪ن نازُ نعمتن اندر روزن والٮ۪ن موجوٗدٕ حالتس منٛز تِمن دِیِو بیٚیہِ کینٛہہ دۄہ مولت تُہۍ کٔرِو بیٚیہِ کینٛہہ کالہ صبر تِہنٛدِ سزوُک تہٕ عذابُک وقت چھُ وۄنۍ قریٖب ان لدینان کالم و جہیم مطعامن زا غصتم و عذابن علیما کیازِ بے شک اسہِ نِش چھِ تِم گرفتار کرنہٕ خٲطرٕ بریڈِ بیٚیہِ تِم زالنہٕ خٲطرٕ نارِ جہنم بیٚیہِ تِہنٛدِ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ ہٹہِ نوس ہُنٛد خوراک یُس کھٮ۪وان کھٮ۪وان ہٹِس بنٛد آسٮ۪کھ گژھان بیٚیہِ تمہِ ورٲے دگ تہٕ دود تُلوُن عذاب یِموٕے چیٖزو سۭتۍ یی تِمن سزا دِنہٕ یِہوے سزا یِیَکھ دِنہٕ تمہِ دۄہ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کسیبا مہیلا ییٚمہِ دۄہ اکہِ وۄتھِ زٔمیٖنس تہٕ ییٚمہِ دۄہ الہٕ الہٕ وۄتھِ زٔمیٖنس تہٕ کوہن بیٚیہِ سپدن کوہ ریزٕ ریزٕ گٔژھِتھ پکوٕنۍ سیکھ ہِش اے انکار تقزیٖب کرونٮ۪و انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا پٔزۍ پٲٹھۍ اَسہِ سوٗز تۄہہِ کُن تِتھُے پیغمبرا یُس تۄہہِ پٮ۪ٹھ قیامتُک دۄہ گوٲہی دی کہِ یِمو لوٗکو کیٛاہ برتاو کوٚر میانہِ تبلیغ پتہٕ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ فرعونس کُن اکھ پیغمبرا سوٗزمُت اوس فاسا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا پس کٔر نافرمٲنی فرعونن تس پیغمبر سٕنٛز پس روٚٹ تہٕ گرفتار کوٚر اَسہِ سُہ فرعون سٮ۪ٹھاہ سختی سان ہرگاہ تُہۍ تہِ یہِ پیغمبر برق سوزنہٕ پتہٕ نافرمٲنی کٔرِو تیٚلہِ پیٚیہِ تۄہہِ تہِ اکہِ دۄہ سُہ مُصیٖبت تُلُن چِنانچہِ سُہ مُصیٖبت چھُ ان قریٖب یِنہٕ وول فکیف تتقون ان کفر تم یوم یجل الولدان شیبا ہرگاہ تُہۍ کفر کٔرِو بس کِتھ پٲٹھۍ بچِو تہٕ مۄکلِو تُہۍ تمہِ دۄہ کہِ مُصیٖبت نِشہِ ییٚمِچ سختی تہٕ شِدت تیٖژ زیادٕ آسہِ کہِ لۄکٹٮ۪ن معصوٗم بچن تانۍ بٕڑراوِ سۄ اسماو منفطرم بی ییٚمہِ دۄہ آسمانس کھنجہِ گژھن کانہٕ وادُہ مفوٗلا تٔمۍ سُنٛد وادٕ سپدِ ضروٗر پوٗرٕ ان حاضی تذکِرتُن بے شک یہِ سورُے مضموٗن چھُ اکھ بوٚڑ واز تہٕ بٔڑ نصیٖحت فمن شا تخذیلا ربی سبیلا لہذا ییٚمِس خۄش کرِ سُہ ہیٚیہِ پنٛنِس پروردگارس کُن وتھ یعنی سُہ کرِ خۄدایس نِش واتنہٕ خٲطرٕ دیٖنٕچ وتھ اختیار ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفه من الذین معک بے شک تُہنٛدِس پروردگارس چھُ معلوٗم کہِ تُہۍ بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ اکھ جماعتھا تِمو لوٗکو أنٛدرٕ یِم تۄہہِ سۭتۍ چھِ رات کہِ وقتہٕ نٮ۪ماز پرنہٕ خٲطرٕ وۄتھان قریٖب رٲژ سٕنٛدٮ۪ن دۄن حِصن کُنہِ شبہٕ بیٚیہِ نٮ۪صف راتس کُنہِ شبہٕ رٲژ سٕنٛدِس ترٛیٚمِس حِصس کُنہِ شبہٕ واللہ یقدر اللیل والنہار اللہ تعالیٰ چھُ پوٗرٕ انداز ہیٚکان کٔرِتھ دوٗک تہٕ راتُک علی مان لن تحصوه فتاب علیکم تس چھُ معلوٗم کہ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ امہِ وقتُک اندازٕ ضبط کٔرِتھ، تۄہہِ چھِ تتھ اندر سخت مشقت، لہذا کٔر تٔمۍ تُہنٛدِس حالس پٮ۪ٹھ عنایت، سُہ گۄڈنیُک حکم قیام لیلُک کوٚرُن تُہنٛدِ خٲطرٕ منسوخ۔ فقرو ما تیسر من القرآن، وۄنۍ یوٗت تۄہہِ آسٲنی آسہِ، آسٲنی سان قرآن مجید ہیٚکِو پٔرِتھ تیوٗت ٲسِو پران۔ امہِ قرآن مجید پرنہٕ اندر چھُ مُراد تہجُد پرُن، یتھ منٛز قرآن مجید پرنہٕ یِوان چھُ۔ یہِ چھُ استحبٲبی امر، مطلب چھُ کہِ تہجُد فرضیت گٔے منسوخ، وۄنۍ ہرگاہ تُہۍ یژھِو تہجُد پرُن تیٚلہِ ٲسِو پران۔ بیٚیہِ چھُ تہجُد کہِ منسوخ سپدنُک بیاکھ وجہ کہِ علی مان سا یقوٗن مِن کُم مردا واخروٗن یدربوٗن فِل اردِ یبتغوٗن مِن فضل اللہ، یہِ تہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہس معلوٗم کہِ تۄہہِ اندر آسن بعضے لُکھ بیمار، تِم ہیٚکن نہٕ تتھ حالس اندر رات کہِ وقتہٕ ؤتھِتھ تہٕ تہجُد پٔرِتھ، بیٚیہِ آسن بعضے لُکھ خۄداے سُنٛد فضل یعنی معاش تہٕ رِزق ژھانڈنہٕ خٲطرٕ مُلکن اندر سفر کران، تِہنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھُ یہِ مُشکِل۔ واخروٗن یقاتلوٗن فی سبیل اللہ، بیٚیہِ چھُ بعضے لُکھ خۄداے سٕنٛدِ وتہِ اندر جہاد کران، تِہنٛدِ حق تہِ چھُ تہجُدٕچ پابندی کرٕنۍ مُشکِل۔ فقرو ما تیسر منہ، بس پٔرِو قرآن مجید یوٗت تۄہہِ آسان سپدِ، اگرچہِ تہجُدُک حُکمہِ وجوٗب سپُد منسوٗخ، مگر واقیم الصلاۃ واتو زکا، فرض نمازٕ کٔرِو پابندی سان ادا، بیٚیہِ ٲسِو زکات دِوان۔ واقرد اللہ قردن حسنا، بیٚیہِ ٲسِو اللہ تعالیٰ ہس خۄش کرنہٕ خٲطرٕ قرض دِوان رٕتۍ پٲٹھۍ یعنی بکمال اخلاص۔ وما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، بیٚیہِ یۄس نیک تہٕ رٕژ عمل پننہِ خٲطرٕ تُہۍ برونٛٹھ کُن سوٗزِو، سۄ لبیوٗن تُہۍ موجوٗد خۄدایس نِش۔ ہو خیرُ وازم اجرا، سۄ رٕژ عمل آسہِ سٮ۪ٹھاہ بہتر، بیٚیہِ سٮ۪ٹھاہ بٔڑ ثوابہٕ کِنۍ۔ دُنیٲوی معاملن اندر مال خرٕچ کرنہٕ سۭتۍ یُس عوض تہٕ نفع تۄہہِ حٲصِل سپدان چھُ، تمہِ کھۄتہٕ بہتر تہٕ بوٚڑ نفع تہٕ فٲیدٕ سپدِ تۄہہِ حٲصِل خٲرچن کامین اندر خۄداے سُنٛد رضاق حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ مال خرٕچ کرنس۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ہس ٲسِو منگان گۄنہن مغفرت، کیازِ سُہ چھُ بے شک گۄنہن مغفرت کرُن، رحم کرُن۔